أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نساء سورة 60. Tağutu red ilkesiyle çelişen hallerden bir tanesi nedir arkadaşlar? Tağuti sistemlerin kurmuş oldukları mahkemelere muhakeme olmak için gitmek, tağutlardan hüküm istemek, hakla batılı, doğruyla yanlışı, iyi ile güzeli, güzelle çirkin arasında furkaniyet yetkisi vermektir muhakeme olmak onlara. Yani aramızda bir ihtilaf çıktı, iki kişi arasında bir sorun çıktı. Allah-u Teala bu mesele hakkında hükmünü bildirmiştir. Allah'ın kitabında hükmünü bildirmediği hiçbir şey yoktur. Bu ya sarih olarak nasla ya da nastan çıkan, nastan istinbat edilen bir delille bu ihtilafın çözümü vardır. Allah-u Teala bize kitabında bütün meselelerde, fer'i meseleler, cüz'i meseleler, İcmali meseleler, toplumsal arasında, toplumların kendi arasındaki meseleler, fert ile ferdin arasındaki meseleler hiç fark etmez. Önce buraya kadar gördüğümüz derslerde ne gördük? Bu problemleri bizim öncelikle Allah'a ve Resulüne götürmemiz gerekir. Allah'a ve Resulüne götürmemiz gerekir. Bu Allah'a ve ahiret gününe iman etmenin neydi? Bir göstergesiydi, bir zahiriydi. Yani Allah'a ve Resulüne iman eden, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimseler problemlerini, ihtilaflarının çözümünü Allah ve Resulüne götürürlerdi, değil mi? Bugüne kadar bunu işledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne götürmemek, Allah-u Teala ne diyordu? La yu'minune hatta yuhakkimuke. Şart neydi? İmanın şartı, ihtilafi meseleleri, problemleri Allah ve Resulüne götürmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den o konuda hüküm istemek idi. Zaten tağutların mahkemesine başvurmakla ilgili Nisa suresinin 60. ayeti olmasa bile, böyle bir ayet olmasa bile bunun küfür olduğunu, sahibini dinden çıkartıp, İslam dininden çıkartıp sahibine müşrik ve kafir ismini verdiğine dair bu ayet olmasa bile bundan önce gördüğümüz ayetler imanın gereği tağutlara değil Allah'a ve Resulüne gitmektir. Biz bunu öğrendik. Ha burada bu ayette Allah-u Teala, ki Nisa suresinin 60. ayeti 59'dan hemen sonra geliyor. Allah-u Teala 59. ayette, Nisa suresinin 59. ayetinde diyor ki eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz onu Allah ve Resulüne götürün. İn kuntum tu'minu billahi vel yevmil ahir. Şayet siz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bunu böyle yapın diyordu, değil mi? Allah-u Teala. Hemen arkasından bunun tersi, buna muhalif bir hareket, yani Allah ve Resulüne değil de Allah'ın kitabına ve Resulün sünnetine değil de beşerin kanunlarına, beşerin koymuş olduğu yasalara götüren kimse için de Allah-u Teala Nisa suresinin 60. ayetinde يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Onlar kendilerinin iman ettiğini zannediyorlar. Zuhum boş ve saçma sapan bir iddia demektir. Onlar boş saçma sapan iddialarda bulunuyorlar diyor. Bu kısa girişten sonra Şeyh Muhammed bin İbrahim diyor ki Allah-u Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirilmiş olduğu hükümlerin dışında başka bir hükme gitmek isteyen münafıkların imanını yok sayıyor. Yani Allah-u Teala bir taraftan ben iman ettim dediği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme değil de tağutlara giden kimselerin imanını yok sayıyor. Onların imanlarını Allah'ın istediği iman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu esaslara göre iman olmadığını belirtiyor. Ayette geçen yez'umune kelimesi onların iman iddialarını bir yalanlamadır diyor Şeyh Muhammed bin İbrahim. Çünkü iman iddiası ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu hükümlerin dışında başka bir otoritenin hakemliğine gitmek, bir kulun kalbinde asla bir araya gelmez. Bilakis bu durum birbirinin zıttıdır diyor Şeyh Muhammed bin İbrahim. Nisa suresinin 60. ayetinin tefsirine dair yazmış olduğu Tahkimul Kavani isimli risalenin risalesinde Nisa suresinin 60. ayetine dair yazdıkları böyle. Diyor ki bir kimsenin kalbinde Allah'a iman ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği esaslara iman ile tağutların muhakemesinden hüküm istemek barınmaz. Çünkü iman eden kalpte tağutlara karşı zerre kadar bir iltimas yoktur. İman eden bir kalp Allah'a ve Resulüne iman eden bir kalp ancak ve ancak Allah'ın ve Resulünün hükümlerine boyun eğen, Allah'ın ve Resulünün hükümleriyle muhakeme olan bir ferttir. Şayet bir fert böyle değil de ihtilaflı hususlarda, problemli hususlarda, tenavuza düşmüş olduğu meselelerde Allah ve Resulünden hüküm istemiyor, tağutlardan hüküm istiyorsa işte o tağutları ilah, Rab olarak tayin etmiş demektir kendisine. Çünkü ne demek ilah, ne demektir Rab? Teşri'yi koyar. Hüküm koyan, kendisinden hüküm istenilen idi değil mi? Kendisinden hüküm istenilen idi. Şeriat sahibi demekti. Kim ki herhangi bir meselede Allah'tan ve Resulünden değil de tağutlardan veya herhangi bir beşerden hüküm istiyorsa ona ibadet ediyor demektir. Ona ibadet ediyor demektir ve iman iddiası nedir? Yalandır. Ayetle ilgili birkaç kısa hatırlatma var inşallah burada. Birincisi ayetin nüzul sebebi Nisa suresinin 65. ayetinin tefsirini anlatırken söylemiştik. Bir münafığın ile bir Yahudinin arasında çıkan bir anlaşmazlıkta Yahudinin Resulullah'ın hakimliğine başvurmak istemesine rağmen münafığın Kâb bin Eşref'in hakimliğine başvurmak istemesi, sonuçta Resulullah ve Hazreti Ebu Bekir'e gitmeleri, onların hükmünü kabul etmeyen münafık Hazreti Ömer'in yanına geliyor. Hazreti Ömer onun boynunu vuruyordu değil mi? Onun boynunu vuruyordu. Ayetin başına geçen elem tera ifadesi arkadaşlar insanı düşündürmeye yönelik, görmedin mi? Düşündürmeye yönelik bir üsluptur. Burada asıl hitap Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ise de sanki Allah-u Teala ey Muhammed ya da ey muhatap bak, düşün ve hayret et. Şu duruma bir hayret et demektedir. Zira bu üslupla gelen bütün ayetler bunu ifade eder diyor Sefer Havali şerhinde. Mesela Fil suresinde görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? Veya Fecir suresinde görmedin mi Rabbin Ad kavmine ne yaptı diyor. Değil mi? Ayetin devamında yez'umune zannedenler. Bunun anlamı diyor, onlar iman etmediler demektir. يَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ اَامَنُوا İman ettiğini zannedenlerin anlamı, onlar iman etmediler demektir. Çünkü ayette geçen zuum kelimesi ancak yalan ve zan anlamına gelmektedir. İnsanın doğru olanın dışında bir şeye inanması, bunu iddia etmesi zuumdur, boş bir iddiadır. Arapçada فُلَانُمْ يَزْعُمُ كَذَا وَكَذَا filan şöyle şöyle iddia ediyor denildiği zaman onun söylediğinin asla astarı yoktur. O boş, saçma sapan şeyler söylüyor demektir. Sefer Havali bu noktaları hatırlatmış. Gerçekten za'me, zu'um insanın boş, saçma sapan şeyler ifade etmesidir. Sözler söylemesidir. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetle bu kelimeye baktığımız zaman 15 yerde geçer arkadaşlar. 15 yerde geçer. Geçtiği bütün yerlerde tamam mı? Tamamen boş, saçma sapan iddia anlamındadır. Mesela Kehf suresinin 52. ayetinde yine o günü benim ortaklarım olduklarını ileri sürdüğünüz şeyleri çağırın. O gün kafirlere şöyle denir. Benim ortaklarım olduğunu zuhum ettiğiniz, ileri sürdüğünüz yani benim ortağım olduğunu dair saçma sapan boş iddialarda bulunduğunuz ilahlarınızı çağırın demektir. Bakın mesela Enam suresi 94'te geçer. Kehf suresi 45, 52, 92'de geçer. Kasas suresi 63'te geçer. Sebe suresi 22, Tegabun 7. Bu ayetlerin hepsine bakın arkadaşlar. Bakın Tamam mı? Bunların hepsinde zulüm kelimesi boş, saçma sapan, aslı astarı olmayan iddia demektir. O halde Nisa suresinin 60. ayetinde de Elem tara ilellezine şu kimseler ki yez'umune zuhum ediyorlar. Yani boş, saçma sapan iddialarda bulunuyorlar. Nedir onların bu iddiaları? Ennehum amenu. Onların iddiaları iman iddiasıdır. Yani onlar iman ettiklerine dair boş, saçma sapan sözler söylüyorlar. Neye iman etmişler? Bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik. Sana indirdiğimiz kitaba ve senden önce indirdiğimiz kitaba dair bir iman iddiaları var. Ancak onların bu iman iddiaları boş, saçma sapan, aslı astarı olmayan yalan sözdür. Niçin? Çünkü yuridune en yetehakemu ile tağut. Çünkü onlar bu iman iddialarını bozan, bu iman iddialarını nakz eden, iman iddiasıyla bir arada bulunamayacak bir fiil, bir amel, bir hal sergiliyorlar. Nedir bu hal? Onlar muhakeme olmak için tağutlara gidiyorlar. Tağutlardan hüküm istiyorlar. Yuridune istiyorlar. En yetehakemu. Hüküm istiyorlar. Muhakeme olunmak istiyorlar. İle tağut. Tağutlara, tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Şeyh Muhammed bin İbrahim'in de dediği gibi hiç şüphesiz bu ikisi bir arada bulunmaz. Allah'a iman ile tağutlara muhakeme olmak bir arada bulunan bir hal değildir. Birisi siyahtır, birisi beyazdır. İkisini bir araya getirmek kesinlikle mümkün değildir. İkisi bir arada ancak kafirlerin, mürtetlerin ve de münafıkların kalbinde bir araya gelir. İman eden, Müslüman olan bir ferdin kalbinde kesinlikle ve kesinlikle tağutların muhakemesinde mahkeme olmak gibi, tağutların mahkemesinde muhakeme olmak gibi bir hal kesinlikle yoktur. Çünkü وَقَدْ اُمِرُوا اَيْ يَكْفِرُوا بِهِ. Çünkü onlara tağutu reddetmek, inkar etmek emrolunmuştur. Müslüman bir fert öncelikle kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa yapışabilmek için tağutları reddetmek, tağutları inkar etmek, onlara düşman olmakla mükelleftir. Hatırlarsanız bundan önceki dersimizde ne dedik? Allah-u Teala tağutu red ilkesi 8 ayet vardı. Bu 8 ayetin hemen hemen hepsinde Allah-u Teala tağutu reddetmemiz gerektiğini, tağutu reddetmeyenlerin tağuta iman eden ya da ona ibadet eden kullar olduğunu, İman edenlerin Allah yolunda, küfredenlerin tağut yolunda savaştığını, tağutu reddedip de Allah'a yönelenlere, Kur'an'a yönelenlere müjdere olduğunu ve bütün peygamberlerin de her ümmete gönderilerek gönderildikleri esasın ancak ve ancak tağutları inkar etmek ve Allah'a ibadet etmek olduğunu bundan önceki derste söylemiştik. O halde tağutları inkar etmek, tağutları inkar etmek İslam dininin bir aslıysa, bütün peygamberlerin, bütün rasullerin, tebliğlerinin ana mihveri ise, sağlam kolpa yapışmanın en büyük şartı ise, o zaman iman eden bir kimse de tağutların muhakemesinde, tağutların mahkemesinde muhakeme olmak gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir diyoruz. Sefer havale diyor ki, kim tağutu inkar etmezse, hakemliğine başvurulan mahkemeler ya da muhakeme olmak için başvurulan kanunları tanırsa o kimse La ilahe illallah tevhid kelimesine şahitlik etmemiş demektir. Diyor. Burada birkaç şüphe üzerine durmak istiyorum. Deniliyor ki bu ayette tağutların hükmüne giden kimselerin yaptığı eylem yuridune istiyorlar ifadesiyle belirtiliyor. Yani bu kimseler tağutların hükmünü irade etmişler. Kalben tağutların hükmünden razı olmuşlar ve bu nedenle de iman iddiaları boşa gitmiştir. Ancak kalbi rıza olmadan tağutlardan nefret ederek onların mahkemesine başvurmak kişinin imanını yok etmez. Kişiler zorda kaldıkları durumlarda kalben buğz ederek yaptıkları fiili hoş görmeden tağutların hükmünü isterlerse kafir olmazlar diye bir iddia var. Diyoruz ki böyle bir iddia ancak İslam'ın esasını, dinin temelini bilmeyen cahillerden sadır olan bir iddiadır. Bilinmelidir ki arkadaşlar bir defa Bu iddiada bulunanlara deriz ki sen sadece bu ayetle mi tağutların hükmüne gider, tağutlardan hüküm isteyenleri kafir olduklarını zannediyorsun? Bu ayet olmasaydı da biz bir, Allah-u Teala'nın tağutu red emrine binaen bu ayet yok diyelim. Böyle bir ayet yok farz edelim. Bu konuda bu ayet olmasa bile Allah-u Teala diğer ayetlerde tağutları reddetmemiz gerektiğini söylüyor. Siz ise inatlaşarak Allah'ın bu emriyle inatlaşarak tağutların mahkemesine gidiyorsunuz. Bu yeter. İkincisi Allah-u Teala tağut meselesinden ziyade ihtilaflı meselelerde Allah ve Resulü'ne gitmemizi emrediyor. Bunu da Allah'a ve ahiret gününe imanın kesin bir şartı kılıyor. Biz de deriz ki kim herhangi bir sorun, problem ve ihtilafında Allah ve Resulü'ne gitmezse nereye giderse gitsin o kimse kafirdir, iman etmiş değildir. Ki bundan önceki derslerimizde bunu işledik. Bununla birlikte sizin bu iddianıza karşılık şunu da deriz. İrade nedir? Kalbin amelidir değil mi? Yuridune. İrade nedir? Kalbin amelidir. Kalbin amellerinin göstergesi ise uzuvlardır değil mi? Kişinin kalbinde bir şeyin var olup olmadığını nereden anlarız? Uzuvlardan. Mesela dostluk veya düşmanlık neyin amelidir? Kalbin amelidir. Bir kimsenin bizim dostumuz olduğunu veya bizim düşmanımız olduğunu nereden anlarız? Onun amellerinden anlarız. O halde burada biz tağutların hükmüne giden insanların kalbinde ne olduğunu bilmeyiz. Ancak tağutların mahkemesine gidip onlardan hüküm isteyen insanın zahiren onlardan razı olduğuna inanırız biz. Biz onlardan razı olduğuna inanırız. Diğer taraftan bu ayette iman iddialarının yalan olduğunu söyleyen insanlar bakın daha tağutun hükmüne gitmemişler bile. Yuridune. Daha gitmeyi düşünmüşler, gitmeyi istemişler ama gitmemişler. Sefer Havali bu noktaya çok güzel değinmiş ve demiş ki dikkat edilirse Allah-u Teala burada tağutun hükmüne başvurdular. Böyle bir fiili hoş karşıladılar. Tağutun hükmüne uydular. Bunu din edindiler. Güç yok kuvvet yoluyla insanları zorla buna çevirdiler dememektedir. Bilakis tağutun önünde muhakemeleşmek istiyorlar diyor. Yani tağuta muhakeme olmak hoşlarına gidiyor ya bunda bir zararı görmüyorlar. O halde onlar Resulullah'ın getirdikleri dışında bir şeyin hakemliğine gitme noktasında daha işin başındalar. Yani tağutun hükmüne daha gitmemişler bile. Bununla beraber Allah-u Teala onların imanını yok sayıyor. Yani bu insanlar daha tağutun hükmüne gitmemişler. Onu istemişler. Ki Sebem-i Nüzül'de baktığımız zaman münafık Kâb bin Eşref'e gitmek istiyor. Ama daha gitmediler. Sonuçta Resulullah'a geldiler. Sadece bunu istemesi, bunu düşünmesi, bunu arzu etmesi bile onun imanının yok sayılmasına bir sebep oluyor. Diğer bir nokta, bu ayette bahsedilen kişi Allah Resulü'nün hükmü varken tağuta gitmek istedi. Yani Kabe'ye şerefe gitmek istedi. Onun için de iman iddiası boştur. Ama şer'i mahkemeler yoksa, bir konuda Allah ve Resulü'nün hükmü yoksa, hükmünü uygulayan merciler yoksa, kişiler tağutlara gidebilir. Başka ne yapacak? Böyle iddialar atıyorlar değil mi? Yani hem şer'i mahkemeler varsa, hem de küfür mahkemeleri varsa, sen şer'i mahkemelerden yüz çevirerek küfür mahkemelerine gidersen kafir olursun. Tamam. Ama ortada şer'i mahkeme yok. Hüküm verecek kadı yok, hakim yok. Biz ihtilafımızı ne yapacağız? Mecbur tağutlara götüreceğiz diyenlere de deriz ki sizi şeytan kandırmış, şeytan sizi uzun uzun emellere sürüklemiş, siz ayetin açık metnine müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Kaide şudur, itibar hususi bir sebebe değil, umumi hükmedir. İtibar budur, tefsir usulünün kaidesi budur. Sebebin hususi olması, hükmün umumi olmasına engel teşkil etmez. Bu ayet, bir kişi hakkında Kâb bin Eşref'in hükmüne gitmek isteyen, Resulullah'ın hükmü varken Kâb bin Eşref'in hükmüne gitmek isteyen kimse hakkında inmiş olabilir. Ancak hüküm umumidir. Ayetin metninde kesinlikle Allah-u Teala şer'i mahkemeler varken, Allah ve Resulü'nün hükmüyle hükmeden mahkemeler varken tağuta giden kafir olur demiyor. Allah-u Teala mücerred, saf bir biçimde insanların yuridune eyyete hakemu ile tağut. Tağutun mahkemesinden hüküm istemeyi imanın aslıyla çelişen bir hal olarak söylüyor Allah-u Teala. Ayetin bu metnine müdahale etmeyin. Yuridune eyyete hakemu ile tağut. Mesele bu kadar. Tağutun hükmüne gitmek, tağutun muhakemesine gitmek, kişinin imanıyla, İslamıyla çelişen bir hal olduğu ayette çok açık. Allah-u Teala böyle bir şart, böyle bir sebep, küfür için böyle bir sebep ayette kılmamıştır diyoruz. Şevkani Nisa suresinin 60. ayetine dair şöyle diyor. Allah Resulüne indirilen kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e ve daha önce indirilen kitaplara iman ettiğini iddia eden kimselerin haline karşı bir şaşırma vardır. Onlar bu iddialarını temelden bozan ve iptal eden bir şeyle geliyorlar ki o da tağutun hükmünü istemeleridir. Halbuki Resulullah'a indirilen ve daha önce indirilen de onu inkar etmekle emrolmuşlardı. Bakın çok güzel bir ifade. Halbuki siz biz Resulullah'a indirilene iman ettik diyorsunuz. Ancak Resulullah'a indirilen de tağutu inkar etmeniz emrediliyor. Daha önce indirilenlerde de tağutu inkar etmeniz gerektiği söyleniyor. Siz bunlara iman ettiğinizi söylediğiniz halde bu iddianızı boşa çıkaran bir fiil sergiliyorsunuz. Yani siz Kur'an'a iman ettiğinizi söylediniz. Ancak Kur'an tağutun hükmüne gitmeyin diyor. Tevrat'a, İncil'e, Allah-u Teala'nın daha önce indirmiş olduğu kutsal kitaplara iman ettiğinizi söylüyorsunuz. Orada da bu esas var. Orada da tağutların muhakemesine gitmeme esası var. Ancak siz bu esaslara yüz çeviriyorsunuz, bu esaslara sırt çeviriyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Tağutların mahkemesinden hüküm istiyorsunuz. İşte bu yaptığınız sözünüz ile fiilinizin birbiriyle çelişmesi demektir ki sahibini dinden çıkaran bir haldir bu. İbn Kesir diyor ki Allah-u Teala bu ayette Resulullah'a ve daha önce gelen peygamberlere inzal olanlara iman ettiğini iddia etmekle birlikte ihtilafların çözümünde Allah'ın kitabıyla Resulullah'ın sünnetiyle değil de başka şeylere hakim kılmak isteyenleri kötülemekte ve onların davranışlarını hoş karşılamamaktadır diyor. Yine İbn Kesir El-Bidaye ve El-Nihaye'de aynı konuyla ilgili her kim mensuk şeriatlere muhakeme olur. Resullerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inen şeriate muhakeme olmazsa muhakkak o kimse kafirdir diyor. Durum böyleyken acaba İslam şeriatını terk ederek yesaka muhakeme olarak yesakın kanunlarını İslam'ın kanunlarından daha önde tutan kişinin durumu ne olur? Bilinsin ki böyle yapan kimse Müslümanların icmasıyla kafirdir diyor İbn Kesir rahimehullah. Dikkat edin. Allah-u Teala neshedilmiş şeriatlere muhakeme olmayı yasaklamıştır diyor İbn Kesir. Yani Tevrat'ın hükmü nesholunmuştur. İncil'in hükmü nesholunmuştur. Allah-u Teala bu hükümlerle bu kitaplara bağlanmayı, bu hükümlerle muhakeme olmayı yasaklamıştır. İbn Kesir diyor ki nesholunmuş, aslı semavi olan, aslen semavi bir temele dayanan nesholunmuş kitaplara muhakeme olan kimse kafir oluyorsa Cengiz Han gibi kendi kafasından uydurduğu kanunlara muhakeme olanın hali nice olur diyor. Hatırlarsanız daha önce anlatmıştım, değinmiştim kısaca. Bundan sonraki derslere de cahiliyenin hükmü konusunda değineceğim. Cengiz Han bir yasa, Yes'ak isminde bir kanunname oluşturmuştu. Bu kanunnamede Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an'dan ve kendi görüşlerinden oluşan bir kanunnameydi değil mi bu? İşte İbn Kesir Rahimullah ne diyor? Kim diyor? Bu kitapla Yes'akla muhakeme olursa icmaen, Müslümanların icmasıyla kafir olur diyor İbn Kesir Rahimullah. Şimdi ya içerisinde hiçbir semavi asıl bulundurmayan, bununla birlikte Allah'ın kitabına düşmanca bir şekilde hazırlanmış anayasalara, kanunlara muhakeme olanın küfründe hiç şüphe edilir mi diyoruz. İbn Kesir'in bu yorumu üzerine Abdullah Azam diyor ki alimler bu konu üzerinde açık hüküm vermişlerdir. Hatta bazı alimler Yesak kitabını eline alıp bu kitabıyla hüküm verenler ve bu kitaba muhakeme olanlar muhakkak ki kafir olurlar demişlerdir. Müslümanların Yesak mahkemesine gidenlerin, Yesak'ın mahkemesine gidenlerin küfründe hiçbir Müslümanın şüphesi yoktur diyor. Son olarak bir alıntı daha okuyacağım size. Şeyh Muhammed Emin Eşşan Kıtı Edvar Beyan ismi tefsirinde diyor ki Allah-u Teala bu ayette iman iddiasında bulunmalarına rağmen Allah'ın şeriatinden başkalarına muhakeme olmak isteyenleri hayretle karşılamaktadır. Çünkü tağuta muhakeme olmak istedikleri halde iman iddiasında bulunmaları hayret verici açık bir yalandır. Bilinmelidir ki şeytanın dostları vasıtasıyla koydurduğu İslam şeriatine muhalif kanunlara tabi olanların kafir ve müşrik olduklarından ancak onlar gibi Allah'ın basiretlerini kör ettiği vahyin nurundan kör olan kafir ve müşrik kimseler şüphe eder diyor. Bakın Şeyh Muhammed Emin Eşşankıtı tağuta muhakeme olmak diyor iman iddiasını bozar. Bunların imanından şüphe eden de bunlar gibi kör kimselerdir diyor. Allah-u Teala'nın vahyinden mahrum kalmış, Allah-u Teala'nın indirmiş olduğu esaslardan mahrum kalmış, basiretleri kapanmış, basiretleri körelmiş kör kimseler şüphe eder diyor. Yani bunların küfründe şüphe etmenin dahi küfür olduğunu söylüyor. Evet, konumuz bu kadar inşallah. Kısaca özetleyelim. Ne dedik? Tağutların mahkemesinden muhakeme olmak, onlardan hüküm istemek de tağutu red ile çelişen hallerden bir tanesidir. Kim ki iman ettiğini iddia ettiği halde ben iman ediyorum, ben Allah'ın kitabına iman ediyorum, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiğine iman ediyorum, ben önceden indirilmiş kitaplara iman ediyorum dediği halde yuridune eyyete hakemu ile tağut tağutların mahkemesinden hüküm isterse, onlardan hüküm isterse bu kesinlikle o kişinin imanını bozan, imanını nefyeden bir haldir. Allah-u Teala böylece Allah-u Teala aslen tağutları inkar etmemizi, tağutlardan beri olmamızı, onlara düşman olmamızı emretmişken bu kimse bu emirlere sırt çevirir. Bu emirlere iman ettiğini iddia ettiği halde bu emirlere bozan, bu emirleri nafs eden bir tutum ve hal sergileyerek tağutların mahkemesinde muhakeme olur, onlardan hüküm isterse bu hiç şüphesiz sahibini İslam dininden çıkaran, küfür ve şirk dinine dahil eden bir fiildir diyoruz. İnşallah konumuz anlaşılmıştır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.